для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Зямля – наш Бог. Калі яна спіць, стараемся меней трывожыць яе. Калі квітнее, ад радасці гатовы ўсю ее пакласці сабе за пазуху. Яна, наша зямля, малаплодная, гліністая, пясчаная, суглліністая, балотістая, наша святыня. З садамі і без іх, з рэкамі і азёрамі і без рэк азёраў святыня. З буйным коласам на ніве і з пабітым градам калоссем святыня. Бо зямля – гэта яшчэ месца, дзе стаяць спрадвеку нашы хаты, моцна трымаючыся за глебу ці траву вугламі ды падмуркамі. Бо яна, зямелька наша, гэта яшчэ наш край, наша краіна, наша дзяржава. І мова таксама наша святыня, бо яна ў душы і ў сэрцы. Адабраць часова яе можна, а ўкрасці, прысвоіць нельга, немагчыма. Мова – адзін з найважнейшых элементаў для стварэння любой дзяржавы. Як сказаў філосаф, доктар філасофскіх навук Уладзімір Конан, нацыя далучаецца да вечнасці праз сваю мову і культуру, сімвалічна выяўленую ў нацыянальнай мове. Мову, як і ўсе святыні, нельга абражаць, бо яна вечная, і абавязкова ўспомніць некалі пра любога свайго крыўдзіцеля. А нашы сімвалы – гэта Сафійка, Сафійскі сабор у Полацку, гэта Навагрудак і наша слынная рака Нёман. Канешне, і Дняпро, і Дзвіна, і Прыпяць – таксама наш скарб. Але ж Дняпро пачынаецца ў Расіі і заканчваецца на Украіне. Дзвіна нараджаецца на Валдаі і цячэ ў Балтыку. Прыпяць пачынаецца на Украіне і заканчваецца на Украіне, хоць прыўзняўшыся на Беларусь, амаль цалкам аддае сябе нам. А Нёман пачынаецца ў нас, з нашых чыстых крыніц, блакітных азёр, з нашых шапаткіх дажджоў, з нашай расы. Ён зноў жа наш сімвал. Сімвал, ды яшчэ які сімвал, наша гістарычная рака Няміга. Яе няма, але яна ёсць. Мы, няўдзячныя, пазбавілі яе сонца, травы, ветру. Усяго таго, без чаго ракі не бывае. Мы загналі яе ў трубы. Яна – рака Вязень. Цяпер гэта маленькі ручаёк булькай недзе ў нас пад нагамі ў Мінску і выцякае ў Свіслач, як нейкая каналізацыйная вада. А яна ж – гэта рака, вядомая спакон веку. Яе помняць стагоддзі, памятайце – на Нямізе снапы сцелюць галовамі. На ёй ваявалі, за яе паміралі нашы дзедзічы. Думаецца, што ўрэшце і мы ўспомнім, што яна – наш сімвал, і пакажам Нямізе і яе рэчышча, і яе траву, і неба, ды сонца над ёю. Бо святыні таксама могуць не паважаць тых, хто з непавагаю адносіцца да іх. Сярод жывёл сімвалам Беларусі вядома ж з'яўляецца магутны цар беларускіх лясоў, гаспадар Белавежскай пушчы, яго вялікасць – зубр. Гэты асілак пакідае тыя лясы, дзе яго перамагаюць ашуканствам. Ён прызнае толькі сумленныя паядынкі. Сіла і адвага ворага павінна быць намнога большая за ягоную. Ён п'е толькі чыстую ваду. Любы, нават самы моцны боль, зубры пераносяць без адзінага гуку – мучкі. Наш паэт Мікола Гусоўскі, расказваючы папу Льву X у Рыме пра паляванне на зубра, крыху і перабольшваў яго моц і сілу. Волатным целам сваім ён настолькі вялікі, што калі раняць смяротна і ранены ўкленчыць, трох паляўнічых садзіцца ў яго між рагамі. Дык каго ж яшчэ між жывёл, калі не гэтага равесніка маманта, выбіраюць нам у свае сімвалы? Сярод птушак, вядома ж, сімвал Беларусі – наш бусел. Зямля пад белымі крыламі – это пад крыламі бусла. Белы бусел ляціць над палессем, над ціхім жнівом. Гэтая песня таксама пра нас і пра яго. Буслы любяць нашы дрэвы і нашы хаты, і на тых і на другіх бацяны ладзяць свае буслянкі. Як прыгожа выглядаюць іх буслянкі на нашых стрэхах. Мы верым, яны ратуюць нашы хаты ад маланак і перуноў. У нашай краіне штогод выбіраецца самая нашая птушка птушкаю года. І не дзіва, што першую такую птушкаю сімвалам быў асвечаны белы бусел. Потым была пліска альбо сітаўка. Тая, што нібыта спявае хвосцікам, ці то дырыжыруе сама сабе хвосцік уверх-уніз, уверх-уніз. Пасля амялушка. Птушкаю Беларусі 2003 года абраны верабейка, 2004 – ластаўка, 2005 – кнігаўка. Верабей крыху скандальны, крыху задзірысты, дужа гарэзлівы, вельмі шумлівы. Прыляцеў ён да нас аднекуль з міжземнамор'я і так і застаўся з намі назаўсёды, нават у вырай не ляціць. І зімуе каля нашых хат, так спадабалася яму Беларусь. Скок-скок-скок, пырх-пырх-пырх. Гняздуецца ён толькі ля хат. Харчуецца насеннем раслін, палыну, трыпутніку. Любіць тыя расліны, якія не вытоптваюцца. І Беларусь, можа, любіць таму, што яна, знаходзячыся на ўсіх скрыжаваннях Еўропы, таксама не вытоптваецца. Які ж ён наш, беларускі, гэты верабейка? З раслін беларускім сімвалам стаў васілёк. Сінявокі, як і мы, беларусы. Сінявокі, як і нашы азёры, памятайте. І тче, забывшыся рука, заміж персідскага ўзора цвяток радзімы Васілька. У жыце гэта пустазілля, на лузе гэта трава, а для нас радасць. Валошка, старажытны сімвал Беларусі. І яшчэ наша святыня зерне. Звычайнае зернятка, звычайны колас. Бо, як сказаў Максім Танк, коласу вырасціць жменю зярнят. Да нашых святынь хочацца аднесці каня і карову. Бо гэта наш скарб, а кожны скарб ўжо сам па сабе і ёсць святыня. А той старажытны чатырохметровы човен, які ляжыць у глыбіні на дне ракі Шчара, сімвал гэта ці не? Яму не менш як 300 гадоў, ляжыць у іле і вадзе і як новенькі. А падымі на сонца і паветра, у вачавіткі спарахнее. Не чапайце нашых сімвалаў, каб не спарахнець. Пагоня – старажытны наш сімвал, гістарычны знак з выявою конніка з занесеным над галавою мячом. Кароль польскі і вялікі князь літоўскі Ягайла пра пагоню пісаў у сваім прывілеі. У тым выпадку, калі прыйдзецца пераследаваць ворагаў, непрыяцеляў нашых, якія б збягалі з нашай літоўскай зямлі, то дзеля гэтага роду пераследавання, якое па-народнаму завецца пагоней, абавязаны адпраўляцца не толькі рыцары, але і кожны мужчына, якого б ён не быў паходжання або стану, толькі б ён быў здольны насіць зброю. Значыць, пагоня – сімвал абароны бацькаўшчыны. Яшчэ ў 13 стагоддзі пагоня зрабілася сімвалам на беларускіх землях. Пагоня была на 30-40 харугваў войска Вялікага княства Літоўскага, якія ўдзельнічалі ў Грунвальдскай бітве. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года юрыдычна замацаваў выкарыстанне герба пагоня за этнаграфічнымі беларускімі землямі. З 19 верасня 1991 года па 7 чэрвеня 1995 года пагоня была дзяржаўным гербам Рэспублікі Беларусь. Цяпер у нас новы герб. Ён амаль цалкам паўтарае герб БССР, якая ўваходзіла ў свой час у Савецкі Саюз. З некаторымі адрозненнямі. Замест сярпа і молата ў промнях узыходзячага сонца з'явіліся абрысы нашай краіны. Ды чырвоныя стужкі заменены на чырвона-зялёныя, і з іх зніклі словы пралетары ўсіх краін, яднайцеся. Такі наш дзяржаўны сімвал сёння. Нашы галоўныя сімвалы – герб, сцяг, гімн. Нашы святыні – храмы, мошчы святых, намоленыя абразы, кожная ікона – у кожным храме святыня. І дакрануцца да іх душою ўжо знайсці сваё апірышча ў жыцці. А міфалагічным сімвалам Беларусі была, ёсць і застаецца назаўсёды папараць кветка. Пра яе наша энцыклапедыя піша: папараць жаночая, качадыжнік жаночы, папараць сямейства многаножкавых, расце ў сырых лясах па ўсёй Беларусі. Спораносіць у сярэдзіне лета, карэнне кароткае, чаранкі ліста лускаватыя, пласцінкі тонкія. Такая, здавалася б, звычайная расліна. І гэта наш сімвал? Сімвал. Ды яшчэ які? Ужо тысячагоддзі мы пераконваем сябе, што адзін раз на год, у ноч на купалле, у самую поўнач, гэтая не вельмі самавітая расліна зацвітае такою прыгожаю і агністаю кветкаю, якая асвятляе увесь лясны гушчар. Лічылася, што той, хто адшукае і сарве тую кветку, а гэта ж, вядома, павінен быць адважны і сумленны чалавек, робіцца празарліўцам. Ён пачынае разумець гаворку дрэў, травы, птушак, звяроў, а зямля яму тады адкрывае усе свае скарбы. Кажам, што хтосьці бачыў яе, што камусьці яна упала ў лапаць, калі ён ноччу шукаў у лесе згубленага каня. Але ўсё гэта толькі наша насалодная мана. Папараць не цвіце. Ніколі не цвіла, не цвіце і ніколі, хутчэй за ўсё, не зацвіце. Мы ведаем пра гэта, злуемся на гэта, але самі ўсё роўна настойліва і ўпарта шукаем тую кветку. Бо ў гэтым павер'і наша мара пра шчасце. І шчасце кожнага з нас паасобку, і шчасце нашай краіны – Беларусі. Бо нашых нацыянальных каштоўнасцей на Беларусі засталася толькі дзясятая частка. Усё астатняе знаходзіцца ў іншых гарадах і краінах. У Санкт-Петербургу, Маскве, Варшаве, Кракаве, Вільні, Кіеве, Львове. Наша зямля ўваходзіла ў склад іншых дзяржаўных утварэнняў, і таму большасць нашых скарбаў і рэліквій забіралася ў сталіцы гэтых дзяржаў. Няхай жа вечна нашай будзе кветка папараць. І зноў жа вернемся да крыжа Еўфрасініі Полацкай. Мы шукаем яго. А пошукі згубленай святыні заўсёды яднаюць нацыю. Нават ствараюць яе. Кажуць, што наш полацкі крыж быццам бы знаходзіцца ў Маскве, у нейкіх запасніках нейкага музея. Ці то ў Піцеры, у Эрмітажы, ці, можа, ў сховішчах Уфы альбо Самары. Кажуць, калі яго прывезлі ў сталіцу, Лаўрэнцій Берыя, разумеючы, якую ён каштоўнасць бачыць, аж прыцмокваў языком. Кажуць нават, што наш крыж захоўваецца дзесьці ў Злучаных Штатах Амерыкі, у сейфе Перапонта Моргана. Кажуць, калі прадстаўніку гэтай багатай сям'і перадавалі паперу з пытаннем пра крыж, у таго затрэсліся рукі. А ляжыць ён недзе ў схове. Але той, хто ўкраў, не можа ім пахваліцца. Быццам і не мае ён нашай каштоўнасці. А мы маем. У душах і сэрцах маем. А цяпер яшчэ і ў копіі. Гэты шэдэўр Бохшы, узноўлены мастаком з бярэсця Міколам Кузьмічом. Ён вернуты ў Полацк. З нагоды асвячэння жыватворна крыжа Еўфрасініі, ігуменні Полацкай, у гэтым старажытным горадзе прайшлі ўрачыстасці, адбылося пасяджэнне сінода Беларускай праваслаўнай царквы. У Полацкім Боаўленскім саборы мела месца ўрачыстая служба, а ў крыжа ўздвіжальным саборы Полацка Спаса Еўфрасініўскага манастыра адбыліся літургія і пакланенне крыжу. Другое нараджэнне крыжа Еўфрасініі Полацкай, здаецца, з'яднала ўсе пласты насельніцтва Беларусі, нашы рэлігійныя і свецкія ўлады. Мы нарэшце зразумелі, каб пабудаваць сваю дзяржаву, нам патрэбны свае святыні. Таму мастак Мікола Кузьміч не пашкадаваў 5 гадоў цяжкай працы, каб узнавіць жыватворны крыж святой Еўфрасінні. Таму працу па стварэнні крыжа блаславіў мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, які потым зрабіў паломніцтва ў святыя мясціны, адкуль былі дастаўлены ў нашу краіну для копіі крыжа часцінкі крыві Хрыстовай і мошчаў пакутнікаў, а таксама камень ад труны Гасподняй і Маці Божай. Але ж гэта копія, усяго толькі муляж нашай святыні, а нам патрэбна сама святыня. Хочацца выказаць тут, можа, крыху нечаканую думку. То ж добра, што ўкралі наш жыватворны крыж. Згублены крыж – это наша надзея. Знойдзены – это наша святыня. Будзем жа шукаць, каб знайсці яе. Бо наша краіна, наша Беларусь будзе жыць, пакуль ёй ёсць што шукаць і ёсць што знаходзіць. Нашы вятры, дажджы, маразы. Пачнём з анекдота. Вярнуўся афрыканец, які вучыўся ў Беларусі, дадому. У яго пытаюцца: «Ну як там мясцовыя зімы?» «Тыя, каторыя зялёныя, – адказвае ён, – гэта яшчэ нічога, можна цярпець. А каторыя белыя? Ой-ой-ой! Мы ж на сваё надвор'е асабліва не наракаем. Яно ў нас памяркоўнае, ці, як кажуць, умерана кантынентальнае. Ні ў свае зялёныя зімы, ні ў белыя мы ніякіх ой-ой-ой не заўважаем. Праўда, часам і ў нас бываюць лютыя маразы і невыносныя спёкі. Это калі прарываецца ў наш край трапічнае паветра, ці дыхне на Беларусь сваім халодным подыхам Арктыка. Тады наша лета можа прагрэцца да 38 градусаў цяпла, а зімою ахаладаць да 44 градусаў марозу. Як гэта было зафіксавана зімою 1940 года на станцыі Лужасна у Віцебскай вобласці. Самы цёплы наш месяц – ліпень, самы халодны – студзень. Аднак звычайныя яны, памяркоўныя. Сярэдняя тэмпература ліпеня да 18 градусаў цяпла, а студзеня каля 9 холаду. Але ж здараюцца і ўзімку ліўні, а летам часам выпадае снег. Які ж ён клімат Беларусі? Само слова «клімат» грэчаскае. Яно перакладаецца літаральна як «нахіл». Нахіл зямной паверхні, на якой размясцілася наша краіна, да сонца, да сонечных прамянёў. Наш клімат робіць найперш сонца, а дакладней – сумарная колькасць сонечнай радыяцыі, якую атрымліваюць нашы палі, лугі, рэкі, азёры, лясы. Кліматычныя ўмовы Беларусі залежаць ад нашага геаграфічнага становішча. Мы знаходзімся ва ўмераных шыротах. У нас адсутнічаюць высокія горы. Мы далекавата знаходзімся ад Атлантычнага акіяна, які называюць кухняй надвор'я ў свеце. Наш клімат фарміруецца сонцам, нашай зямлёй і агульным рухам атмасферы. Нашы вятры, дажджы, маразы, спёкі, замаразкі, засухі, туманы, буры, ураганы, град, снягі, смерчы, паводкі, віхры, высокія і нізкія тэмпературы – ўсё гэта і ёсць наш клімат. Ветер, як это сцвярджаюць даведнікі, усяго толькі рух паветра над зямной паверхняй. Тая ж самая цыркуляцыя атмасферы. Зімою найчасцей над Беларуссю дзьмуць паўднёва-заходнія і заходнія вятры, а ўлетку паўночна-заходнія і тыя ж заходнія. Зімнія вятры слабейшыя, чым летнія. А вясною па Беларусі гуляюць вятры ўсіх напрамкаў. Вся ружа вятроў. Thank you.